Jeg ville gå i den grønne skov, for jeg har hørt, det skulle være så sjovt. Så det gjorde jeg, men hvor herre bevarer mig vel. For både unger og fugle skræk, så jeg blev nødt til at gå min vej. Så det gjorde jeg, du kender det selv fra dig selv. Nu har jeg købt mig en Walkman. Nu lyder skoven som New York, man. Og der er ingen, der skal forstyrre mig mere. For når der er gang i kassetten, så kan man ikke høre spætten. Og der er ingen, der skal forstyrre mig mere. Der er indbygget mikrofon, hvis jeg får lyst til at snakke med nogen. Men jeg tror sgu nok aldrig mere jeg gør det. Og når 100 år er gået, har jeg glemt hvordan man siger noget. Men jeg har super trang i 100 watt og stereo i højere. Lyt til Bessie og Brockman. Du bliver i godt humør med din yndlingsmusik. Og du ser drenge hjælpe piger, hvis de har flade batterier, mens en betjent dirigerer sin yndlingstrafik. Og der er ingen ting, der forstyrrer dem mere.